ببینیم که از تو فتا میخوان در باب زنان، در نکاح کردن زنان، قل الله یفتی کن که این الله اجازه میده در باره ایشان میتونی با اینا عروسی بکنی. و ما یطلع علیکم، آنچی که خوانده میشود بر باره شما فل کتاب در قرآن یا فل کتاب در این صورت، فیتا من نسا، پس حکم است در باره زنان یتیمه، اللاتی آن زنان یتیمه که لا تؤتونه هن، نمیدهید ایشان را ما کتب لهن، آنچی که مقرر شده برای ایشان، آنچی که برشان مقرر او را برش نمیدی، میراثش را برش نمیدی، دوم نکه مهدش را برش نمیدی. و ترغبونه، و میخواید ان تنکیحوهن، که به نکاح گیرید ایشان را. در این دو تعبیر وجود دارد، یکی حدیث بخاری است که حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کرد، در او صورت عن را در اینجا مقدر میکنه و ترغبونه و دوست داره عن ان تنکیحوهن، از آن که به نکاح نگیرید ایشان را. اینا را خودش دوست نداری، مالش دوست داری، بخاطر مالش هم رایش عروسی میکنی. حکم خدا برسی که چون این کاری نکو، بگذار که کسی دیگری هم رایش عروسی بکنه و با مالش چشم خدا نگی. حضرت سعید بن جبیر و مجاهد میفرمه که فی در اینجا مقدر است و ترغبون فی انتن که هن، شما رغبت داری که اینها را به نکاح بگیرید. بخاطر چی میگیرید؟ و خاطر از اینکه خودش دوستش داری، مسئله مال هم باید ترخه نبوده باشد، مال هم باید ترخه نباشد، بنان در این اجازه است برد. در او پهلوی اول که حضرت عایشه میگه اجازه برد نمیده به خاطر مال عروسی نکو، در این پهلوی دیگرش که به خاطر شخصیت و اخلاقی که در خانه خود تربیت شده، میتونی با او با اولادت، با بچه، با اینها با عروسی برش بدی. و ما تفعلو والمستضعفين من الولدان، وحكم الضرباره كودكان ناتوان، وان تقوموا لليتامى، ويك قيام نماي در باب يتيمان، بالقسط بانصاف، بالقسط بانصاف، مهر شنبتي ميراث شنبتي، هدف اين است دختره که تو در خانه کلان شو مهر شنبتي، ولو که تو به اون نکاح میکنی و با بنزدیک مالش نخوری، و همچنان در بدلش میراث شو باید برش بسپاری. ای احکام در افغانستان هیچ تطبیق نمی شود. خوبترین مردم سعی بکنن میراث قرار نمی ده. خوبترین مردم کلان مولی صاحب این کارو نمی کنه، دیگر را چی می کنه؟ مولی صاحب این کارو نمی کنه، پروردگار هدایتش نصیب بکنه. این گفی عادی نیست، گفی عادی نیست. خدا بر شما حکم میکنه که ان تقوموا للیتام بالقسط، با انصاف استاده شد. و ما تفعلوا من خیر، و آنچه که از نیکی بکنید، فإن الله کان به علیما، بشک خداوند متعال با او آگاه است. حکم بر ما شمالی می شود. و ما تفعلوا من خیر، اگر شما مسلمانی که اینجا ششتین و حق مهر دخترها را بتین، میراثش را برش بتین، و این قانون جاهلیتی که در افغانستان این را شما بشکنان، فإن الله بشک خداوند کان به علیما، بنی عملتان عالم است. الله بر شما مزد میده، شما این کارو بکنید. و این امرأتون، و اگر زنی خافت من بعدها، ترسید از شوهرش جنگ و جدال، نشوزه بد اخلاقی را، از شوهر جنجال را، او اعراضن یا روگردانیدن را، فلا جناح علیهما، پس نیز گناهی برشان، ان یصلحا بینهما صلحا، اگر اصلاح میکنن میان ایشان صلحا و صلحه. غالبا یکان بار در میان زن و شوهر جنجال پیدا می شود. خوی جنجال ها یک اثر دارد. جنجال به خاطر چی است؟ به خاطر دیست که شوهر می خواهد دوم زن بگیره و زن اجازه نمی تند. از این خاطر جنجال است. غالمغال است. زن باید هوشیاری را به خرج بدهد. قوم کسی که دیگری در خانه شستی هوشیاری را باید به خرج بدهد. و فورا زن را وادار بی بکنه برش کنه که صلح بکن. وقتی که دین برش اجازه داده باشد بینن، تو چرا پای خدا بند میکنی؟ و این بند کردن بی جای دلیل بری میشه که بالاخره مجبوره که میگه طلاق بده. یک رایش امیز که ارگا شوهر اعراض میکنه و جنجال میکنه، مسلمان های دیگر میتونه مداخله بکنه و رای حل را برش پیدا بکنه. یا این است که یکان بار بعضی مردم توانمندی از دیر دو عروس دارد، و زنی که به اصطلاح پیچه سفید شده و زن دیگر جوان است و طبیعی که در میان ازی مطابق با شریعت خدا هیچ فرق نیست، باید مراعات بکند تقسیم نوبت خود را. در این صورت این مرد نمیخواد که همیشه با روز با زن پیچه سفیدش بوده باشد، این مشکل برش است، بنان جنجال میکنه بی معنا نشوز میکند. زن علمی در آیت باید به خرج بده که می شود که نوبت خدا برش ببخشد، به این وان که یک روز بعد نه دو روز بعد، دو روز برای زن جوانش یک روز برای زن خود. این از طرف زن پیشنهاد شد، مردی پیشنهاد کرده نمیتونه. زن به خاطر حل مشکل خود میتونه این کار بکنه. قرآن کریم میگه که فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، گناهی نیست برایشان که اصلاح میکنه در میانشان به صلح، و صلح خیر، صلح بهتر است نسبت به طلاق، صلح بهتر است نسبت به طلاق. اگر دو شب باش سه شب بعد نوبت برای زن سابق شد، این بهتر است دیگه طلاق بگیرد، این بهتر است. و حضرت الانفس الشح و حاضر است نفسا بر بخل، بر بخل و حرص حاضر است. قرآن کریم یه گشتار میدهد که زنها حاضر نیستند، میگه ولو که نفس بر بخل عادت کرده، به حرص عادت کرده، ولی باوست کردو هم نبود طلاق نکتر است. و حضرت الانفس و شف و حضرت نفسا بر بخل و حفظ، و این تحسین و گرنگی بکنید ای شوران، یعنی باوست کردو که شما مراعات بکنید، حالت خانمت در نظر بگی، مشکلات شد در نظر بگی، یکان بار قار میکند، و تتقو و پرهیز بکنه از ظلم، فإن الله کان بما تعملون خبیرا، بیشک خداوند مطلع به آنچه که میکنید با خبر است، هر چی که شما میگید الله به او با خبر است، خدا از سینه علم دارد. بنان در این بابم دقیق شوین که کوشش نکنید که زود زود جنجال در خانه‌تان پیدا بکنند. ولن تستطیع و هرگز نمیتوانید ای شوهران ان تعدیلوا بین النساء، که کاملا شما عادل بکن در میان زنان. از نظر چی؟ از نظر محبت قلبی. از نظر محبت قلبی چی بکنی؟ کاملا در میان زنانتون عادل بیاره، این کار کرده نمیتونی. ولو حرستم، اگر چی بسیار حرص بکنید، اگر چی بسیار حرص بکنید، حرص دیگر زن نمیگرید، صحیح شد؟ اگر چی حرص بکنید باز هم نمیتونی، شما چی بکنید؟ عادل بیاره. فلا تمیل کل المیل، پس میل نکنید در چی؟ در اعطای حقوق با یک طرف، به تمام میل، به تمام میل یک طرف نرو، یک دن تا دوست باشه و دیگر جواب بگوید. فتذروها کالمعلقه، پس بگذار آن زن دیگر را کالمعلقه بی تکلیف. ایتو یک زن اویجو شد کهش معلوم نوی که می شود داره یا ندارد، سرپرست داره یا ندارد، ایت کاری معلوم نباشد. فلا تمیل کل المیل، پس میل نکنید به تمام میل به یک طرف. فتذروها، که بگذار آن دیگرش را کالمعلقه بی تکلیف و آویزان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث که امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکنه، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که من کان له امرأتان، کسی که دو همسر داشته باشه، فما لا الى احد احدهما، باز میل بکنه به یکیش، جاء یوم القیام و شقه مائل، در روز قیامت حاضر میشه به دادگاه خداوند، در حالی که یک بغل میاد، یک بغل میاد و یک طرف شخمن درد میکنه. و این تصلیح، و اگر صلح بکنید در میان زنان، و تتقو، و از ظلم پرهیز بکنید و از مخالفت حکم خدا پرهیز بکنید، فإن الله کان غفورا رحیما، بیشک خداوند متعال بخشاینده و مهربان است. و این یتفرقا، اگر نشوز جور نشد، جنجال جور نشد، و این یتفرقا، و اگر هر دو جدا شوند، یغنی الله کلا من سعته، بنیاز کردن خدا هر یکی را از گشایش خود. ببین عزیزا، یک نقطه ای که در باب مسئله طلاق هست، هر دو که جنجال بیشتر شد، و زن همیشه جنجال بر خود میکرد، به خاطر اینکه دستت به ظلم پیش نشود، میتونی برش بگویی که تو اختیار به خودت داری، اگر میخوای با من زندگی بکنی، این قوانین ماست، و اگر میخوایی که با ما زندگی نکنی پس خودتم به تکلیف نپارد. میتونی که آزادانه جای دیگری بر خود زندگی بکنی، ما در این مانی نمیشیم. بنان ای هم یکی از راه های حل است که زن این نکته را بفهمد که مشکل خودت ایجاد نکن، خودت ایجاد نکن، خودت بر خود مسیر تعیین بکن و بر خود زندگی آبرومندانه را اختیار بکن. ما اینی سیستم ماست، این قانون است، بپذیرش. نمیتونی بپذیری، راه هم باز است، میتونی اختیار بکنی خانه دیگر را و همیشه جنجال بد است، همیشه قال مقال بد است. این جنجال در بین زن و شوهر اثر بسیار بد را میگذارد بر فرزندان، اثر بسیار بد را میگذارد بر روح اطفالی که در خانه کلان میشود و اثر بسیار بد را میگذارد به شخصیت خانواده و همسایه خبر میشود چی گفه هست بلانه در بین خود جنگ کردن. این حالت خوبی نیست. از این خاطر وقتی که چنین جنجال ها پیدا شد پس بگو را برخو و این یتفرقا، اگر از هم جدا شدن زنی تو فکر نکنه که دیگه نان پیدا نمیشه، الله درش نان پیدا میکنه. زنی تو فکر نکنه که دیگه خانه پیدا نمیشه، الله مشکلش رو باز حل میکنه. یغنی الله کلا من ساعتی، بینیاد کردن خدا هر یکی را از گشایش خود. بنام مرد سر خود سر زن تحمیل نکند و سر زن کبر نکند، سر زن خود بلند تراش ندهد و همچنان زن این کار را بر مرد خود نکند. هر دویشان باید قانون رو مراعات بکنن. و کان الله واسعا حکیما، بشک الله صاحب گشایش حکیما با تدبیر است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین، مر خدا راست. بنان خدای ما هم است، خدای زنا هم است. الله مشکل کل اگر حل میکنه، هیچ کس سر کسی دیگری چی نکنه، ناز نکنه و هیچ کسی تو فکر نکنه که فلانه مسئول زندگی ماست. نه، الله از همه ما شماست، هم از زنا هم از مردا. بنان ای تو فکر نکنی که متصرف به امور ما کی هسته، تنها زنا هسته. ای تو فکر نکنی که تنها مردا هسته، بلکه مرد خدا راست، ملکت آسمان ها و زمین و خدا خالق ما و شما و بر ما رحیم است. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، و تحقیق ما حکم فرمودیم برای اهل کتاب من قبلکم، پیش شما و ایاکم، و شما را ان اتقوا الله، که از خدا بترسید. الله میگه ملکت آسمان و زمین پیش الله هست، ما برای اهل کتاب پیشینی که مردم خوبی بوده با اونها برای شما این حکم کردیم که ان اتقوا الله، از خدا بترسید، از مخالفت شریعت خدا دست بردارید. و این تکفرو، اگر انکار بکنید، فلا یضرکم خلافکم، ضرر نمی رساند خلاف شما به الله، خلاف شما به الله هیچ ضرر را نمی رساند، زیرا ضرر به من به نقص خودت است. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، فهر انا مر خدا را، هر چی که در آسمان ها و زمین است، هر چی که در آسمان ها و زمین است مر الله است. پس حکم چی شد؟ هر کسی که ناسپاسی احکام خدا را بکند ضرر برای خودش است، برای خودش است. ببینید ما شما از بی قانونی مینالیم، در افغانستان بزرگترین مشکل بی قانونی است و این بی قانونی است که ما را سرگردان کرده. انسانی که با قانون پابند نبود او جامعه جور نمی شود، هیچگاه جور نمی شود. قانون بهترین چیز که انسان با او تسلیم شود و او را در خود تطبیق بکنه. و عادت ما که جور نمی شود این خاطر است، قرآن قانون خدا است، اگر پذیرفتش با خودت سود می رهد، اگر نپذیرفتش الله می فلا یضرکم خلافکم، خلاف شما با الله ضرر را نمی رساند. چرا؟ مر خدا را، هر آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کان الله غنیاً، الله بی نیاز است، حمیدن دارای همه ستایش هاست، حمیدن دارای همه ستایش هاست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر خدا راست آنچه که در آسمان ها و زمین است. و کفا بالله وکیلا، و کافی است کارساز، و کفا بالله، و کافی کارساز است خداوند متعال، و کفا بالله وکیلا، کافی کارساز از خداوند متعال. ببینیم چندین جای در این آیات ها بر ما ولله ولله ولله ذکر شد. علت ایست که قانونی که خدا عرضه میکنم با او خودش ضرورت ندارد، قوانینی که در قرآن میان ما برش ضرورت داریم. ایتو فکر نکنیم که خدا چیز ضرورت داشت. الله هیچ ضرورت نداره. غنیان حمیدن بینیاد و دارای همه ستایش هاست. این نظام ها که داد به منفعت خود ما دار. این یشع اگر بخواهد یذهب کن میبرد شما را ایها الناس ای مردم و یأتی بی آخرین میارد دیگران دار. دستور را میبرد در این بدبختی های ختمت میکنند بی قانون در بدر مشکل میری و کان الله علی ذلک قدیر و الله به این تبدیل کردن بسیار تواناست. الله هیچ پیش مشکل نیست. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم و شما را بر میدارد کسی دیگر را الله نره که مانند شما باز نمیباشد. اونا باز دین خدا حمایت میکند. من کان یرید ثواب دنیا هر که خواسته باشد به عملش ثواب دنیا را. ببینید پس امین معیارش هست. فعند الله ثواب دنیا و الاخره پس هر نزد خداوند متعال ثواب دنیا و آخرت است. من کان یرید هر که خواسته باشد ثواب دنیا ارزش دنیا را به عمل خودش این زیان به خودش میکند. ولی دقیق بوده باشه فعند الله پس نزد خداوند متعال به اساس حکم خدا و تطبیق نظام خدا ثواب دنیا و آخره پاداش های دنیا و آخرت است. به قانون تنها پاداش دنیاوی را نخواد. به قانون خدا دنیا هم جور میشه آخرت هم جور میشه. دو فایده میکنید. هم دنیا جور میشه هم آخرت جور میشود. و کان الله سمیعا بصیرا بشک خداوند متعال نیک شنوا و بینا است. نیک شنوا و بینا است. هر کاری که بکنی الله او را میشنوا و الله او را میبیند. روی این نقطه این دین آمد برای تقوی برای چی؟ برای نظام ساختن. این دین برای بوسه کردن نیامده و این دین تنها منتر نیست که همیشه چلیاسین بکنی مرده را فرش بخوانی. اصل آمد قرآن برای چی؟ برای حکومت کردن. باید نظام جور بکند. از این خاطر وقتی که نظام جور میکنه قانون خدا را گفتی که تطبیق میکنم به نام شهادت را باید به انصاف بدی. در خود استعداد از این پیدا که قانون خدا را تطبیق بکنی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کونوا قوامین باشد استوار بالقسط بر انصاف شهدا علی الله گواهی دهندگان برای خدا ولو علی انفسکم اگر چی به ضرر شما هم واقع شود. قرآن چی حکم میدهد؟ قرآن کلام رب العالمین قانون اساسی ما و شما. میخوایی تطبیق شود بنان سر خود اول تطبیق بکن. قرآن سر خود تطبیق بکن. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کونوا قوامین باشد استوار بالقسط به انصاف شهدا علی الله گواهی دهندگان برای خدا ولو علی انفسکم اگر چی به ضرر شما باشد. اگر چی به ضرر خودت باشه باز هم به الله تسلیم شو. این روز یکی از زنا توضیح کرده بود بعد از با ثابت شد سرش تعداد زیادی از مردم به حضور آن حضرت صلی الله علیه و سلم رفتن و گفتن یا رسول الله چونی زن بسیار از خاندان کلان است اگر می بخشیده شود و می قانون سرش نافذ نشود پیغمبر خدا قبول نکرد. باز در اخیر حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه رو پیغمبر بسیار زیاد دوست داشت. باز صحابه گفت را بسیار زیاد دوست امی تو برو شفاعت بکن. این مبارک رفت در پیش پیغمبر خدا علیه السلام و پیغمبر خدا برش گفت که ببین آیا آمدی زید که مانع حد خدا شدی؟ آمدی به خاطر احمق کف آمدی؟ والله قسم به خدا لو سرق فاطمه بنت محمد لقطعت یدها. فاطمه دختر محمد اگر دزدی بکن دستش میبرم. اگر او دزدی بکنند. حضرت عمر رضی الله عنه او مبارک دیدیم که روز یک کس آمد برش گفت که امی قانون خدا فقط سر ما تطبیق میشود؟ گفت نه سر من سر تو تدبیق نمی گفت سر من تدبیق میشه. گفت به نان فرزندت او را ببین که او عمل نامشروع زنا را انجام داد چطور میش میکنی؟ جای به جای میخواد زیر زوره باز کشته میشود. گفت یه قانون خدا سر زن تدبیق میشود. به نان قانون خدا این نیست که در اینجا ملکی پیدا بکنی. کسایی که میگه چی هست در قانون افغانستان قانون اساسی افغانستان نوشته بود که پادشاه غیر مسئول است. یعنی شد مطیع مطلق و غیر مسئول. باز ملایا ای را با دستر منبر هم میخواند و میاش دعا برش میکرد، خدای ما را به ذل الله فی الارض، سایه خدا در زمین. این سایه خدا بدون چینش را باید اطاعت میشد. بدن ای تو نیست، ای پادشاه هم مسئول است، رعیت هم مسئول است، کلان هم مسئول است، کلگی باید مسئولیت را بپذیرد. ولو علی انفسکم، اگرش تدبیق قانون خدا بر ضرر خود شما باشد، گردن بگذار برش. اول والدی یا به ضرر پدر و مادر بوده باشد، در این صورت میشه بگم. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه وقتی که خلیفه شد شروع کردید امی دارایی های بیت المال که قومش گرفته بود همه بیا کلش دار، کلگی سرش غال مخانه کاری. این کاری که تو میکنی در حقیقت میگه گواهی ناحق بری بری چی به پدر و مادرت هستن. والدین تو خیلی این ملکت ها را گفت والدین این کرده بود، خب من نمیتونم نسبت به این قانون قرآن عمل برخلافش بکنم. اول والدین قانون خدا تطبیق بکنه ولو که به ضرر پدر و مادرتان باشد، والاقربین و به ضرر نزدیکانتان باشد. یکون غنیان اگر باشد بینیاد، این یکون غنیان اگر مشهود علیهی باشد بینیاد و به اساس بینیازی تو بچی نکنی، ایتو نکنی که و دسته او خوب به این چیز دورت نداشت دیگه، این دفعه پیش اشتباهش دورت گرفته. نه، اگرچه همه چیز داشت حالی دوزدی که دست شبه بود، اگرچه همه چیز داشت خیانت که رشوت خود جزایش باش بسید، اگرچه هر چیز داشت نگه صحیح قار کرد، صحیح اینو قار کرد دیگه نفر نیست. یکی از مستخدمین که ما بیچاره هستن و یک روز قصه کرد، گفت یکی از قلدرا و ملکا خماندانا، گفت یکی به بسیار کوچک بود برش رفتم، گفت یک بار سرما قار شد فید اطلاق مرا داد، اطلاق مرا داد که خوب امون تو پخته بیخی جو جو شدم. با صبحش برما یک دانه گوسفند در روی کرد، من گفتم امون ایشم نمیگرفتی که اطلاق خدا؟ گفت نه، ما برش گفتیم که به خاطر خدا فرا نمیبخشم و این قصد از پیش در آخرت میگیرم. و روز گشته و قماندان آمدید، من گفتم والا قرضار یک کسی هستی؟ گفت هستی. گفتم یک وقت بعد برد میدم و دلمت کمه تو بردویم که فلانه را زدی، برو یک بار خدا برش پرده که یک خوب زدن بطه، غیر دو الله از پیش میگیره تو خواستا، الله از پیش میگیره. والاقربین و از نزدیکان، این یکون غنیین اگر باشد مشهود علیهی غنی، باز هم با تو قانون قرار تر تطبیق بکنی و از پیش نتر. او فقیر یا محتاج بوده باشد، یکان بر کسی دزدی میکنم ولی صاحب غریب است دیگه چطور بکنی دیگه ایلایش میکنم. نه، فقیر هم سرش قانون قرآن تطبیق میشود، او هم باید دستش بریده شود، او هم به جزای اعمالش برسد. فالله اولا بهما، پس خدا مهربان تر است بر ایشان. فالله اولا بهما، الله از فکر سرشان بسیار مهربان است. خدا که قانون نداده الله ظالم نیست. فلا تتبعوا الهوى، پس پیروی مکنید هوای نفس خود را، هوای نفستان را پیروی نکنید. ان تعدلوا، در عدالت، ان تعدلوا از کراهیت عدالت، و ان تلوا، و اگر بپیچانید زبان را او تعریضوا یا اعراض بکنید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، بشک الله با آن چی که میکنید با خبر است. دقیق شوین. فلا تتبعوا الهوى، پس پیروی خواسته های نفسانی تو نکنه. ان تعدلوا، جمله تعدلوا ممکن است از ماده عدالت گرفته شود و یا هم از ماده عدول. اگر جمله را از ماده عدالت بگیریم ترجمه ای رقم می شود که فلا تتبعوا الهوى، خواسته های نفسانی تو را پیروی نکنید. ان تعدلوا، تا بتوانید عدالت بکنید. خواسته های نفسانی تا پیروی نکو، لئن تعدل، تا عدالت برپا کنی. خواسته های نفسانی تا عملی نکو تا عدالت کرده بتونی. یک معنا. و اگر از ماده عدول شود معنا ایتو میشه که فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، از هوا پرستی در مسیر، در مسیر انحراف از حق پیروی نکنید. از هوا پرستی در تطبیق شریعت خداوند متعال به خاطر پیروی از نفستان چی نکنه؟ عدول نکنه. عدول نکنیم. شریعت خدا برپیه تو با خاطر هوای نفس چی بودی؟ آسای کده بگریدی از پیشش، عدول بکنی، فرار بکنی. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پس خواسته های نفسانی تون را مراعات نکنی، از اینکه عدول بکنی، از شریعت خدا و قانون خودت بسازی، در اختیار خودت بگیری. و ان تلو، اگر بپیچانید زبان را، ببینید لای به معنای جلوگیری و تأخیر است، در اصل به معنای پیچاندن و تناب دادن زبان است. زبان دیت یک دور بکنی، او تعریدو یا صراحتون اعراض بکنی، یا چی بکنی؟ زبان تا بپیچی و یا هم صراحتن اعراض بکنی. فإن الله کان بما تعملون خبیرا، بیشک خداوند متعال با آنچه که میکنید با او با خبر است. هر چی که میکنی الله با او با خبر است. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که امی رقم که برای یک قاضی یک حکم شرعی را که مطابق به شریعت خدا نافذ بکند، یک نفر یک ماه روزه داشته باشد و شوم عبادت بکند، یک حکم خدا که نافذش میکنه ثواب از زیاد کرده بیشتر فراست. زیرا یک مظلوم را چی کرد؟ از چنگ ظلم خلاص کرد، قانون خدا را سرش تطبیق بکند. و اگر چنین کار نکند، ظالم ترین انسان در روی زمین این انسان است که قانون خدا را زیر پای میکند. ربنا تقبل منا انك انت السميع الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العظيم. الآية المباركة تا أخير سورة سيد سوم السورة المباركة كبخش أولي أزي حصة از آیه 136 شروع می شود و با آیه 149 ختم می شود. الله جل جلاله برای مؤمنان خطاب می کند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، آمنوا بالله، یقین کنید به الله و رسوله و فرستاده او و الکتاب الذی نزل علی رسوله، و او با او کتابی که نازل کرده شده بر رسول خود، و الکتاب الذی انزل من قبل، و به کتابی که پیش از او فرستاده. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه، و هر که یقین نکند به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت، فقد ضل ضلالا بعيدا، بتغيير گمراه شده با گمراهی دور از حق. قرآن کریم برای ما شما پیامش داد، این خطاب است برای همه مسلمان ها که تزلزل را در خود جای ندهد. هیتو نکنه که چطور بکنیم، تطبیق دین مشکل بر ما ایجاد میکند، نظام اقتصادی ما را خراب میکنه، ما را مواجه با امریکا میکنه، ما را ایتو میکنه، دهای دلیل بر خود جور نکن. ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، آمنوا بالله، باور داشته باشید به الله، آمنوا بالله، باور محکم داشته باشید به الله. به چی شکلش باور داشته باشید؟ به این شکل که آنچه که الله برای ما شما نازل کرده او تا او شی توان تطبیقی دارد. یک باور. دوم، آنچه که الله برای ما شما نازل کرده او حق است، مطابق به حالت ما شما و به رفع احتیاجات ما شما و به عزت ما شما کفایت میکند. آنچه باور داشته به آمینو بالله، به الله باور داشته باشی که الله شما را دوست دارد و دشمنی با شما نمیکند، به این شکل به الله باور داشته باشی. آمنوا بالله، به الله باور داشته باشید که شما را الله تنها نمیگذارد که بگوید اگر دین تطبیق شود باز ما را امریکا اعلام میکنه، الهیت بدهد، الله خیلیت نمیکنه. این تو باور داشته باش و رسولیه باور داشته باش به پیغمبر. به پیغمبر چی رقم باوره که پیغمبر معصوم است، گناه نکرده. پیغمبر معصوم است دیدی که شریعتش پوت نکرده از ما. پیغمبر معصوم است در دین خدا از خود دلائل را چخ نکرده. این دین خدا را بسیار پاک برای ما تو رسانده، پوت در ابلاغ خود نکرده، چیزی را پوت نکرده. و رسولی ایمان به پیغمبر داشته باش و آنچه که پیغمبرت گفته او حق است به این باور داشته باش. و الکتاب الذی نزل علی رسوله، باور داشته باشید با او کتابی که نازل کردیم بر رسول خود. بر رسول خود قرآن کریم را الله نازل کرده، به این قرآن باور داشته باش. به قرآن عادی فکر نکو، ای تو باور داشته باش که ولا رف ولا یابس الا فی کتاب مبین. تری و خشکی که در اینجا ما و شما به او ضرورت داشته باشیم، قرآن در او بحث کرده، قرآن در او بحث کرده. بنا اتو فکر نکنی که قرآن کریم نمیتونه مشکل ما تو را حل بکنه، اتو کار نکن. به این کتابی که الله به پیامبرش نازل کرده به این کتاب باور داشته باش و این کتاب را قانون خود بدان. و الکتاب الذی انزل من قبل، باور داشته باش که الله امتهای گذشته را هم عاطل نمانده بود، با اونها هم کتاب فرستاده بود، با او کتاب ها هم باور داشته باش، با او هم باور داشته باش. و من یکفر بالله، و هر کی یقین نکند به الله، هر کی به الله یقین نکند و ملائکته و به ملائکه خدا یقین نکند، ایتو تردید کتش پیدا شود که یا ملائکه خود ما را نصرت نمی بخشد و این نصرت اختصاص داشت به یک طایفه مشخص، چون این باور پیدا بکند. یا به ملائکه خودش با ملائکه الله باور نداشته باشد که اعاذن الله ملائکه خدا خیانت کرده و این پیام غلط کرده، مثل که اگر نگه جبرئیل غلط کرد، وحی به حضرت علی داده می شد، ایره باز به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داد. ایتو قم باور غلط نکنی و ملائکتی باوری صحیح و درست داشته باشی به اینکه الله جل جلاله پیام خود را به ملائکه که میدن، ملائکه هم غلط نکرده و مخلوق خداوند متعال استن، از نور آفریده شدن، گناه نمی کنن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و کتبه، به کتابای الله باور داشته باش و رسولی، به پیامبران خدا باور داشته باش. و الیوم الاخر، به روز آخرت. و الیوم الاخر، به روز آخر که این دنیا ختم می شود. و الیوم الاخر، به روز آخر باور داشته که دنیا میشه دوام پیدا نمیکنه، یک وقت نقطه پایان دارد. و من یکفر بالله، هر کی یقین نکند به الله و به ملائکه الله و کتبه، به کتابهای الله و رسوله، به پیامبران خدا باور نکنه، چی مطابق میشه. و الیوم الاخر، به روز آخرت هم باور نداشته باشه، یقین نکنه، فقد ضل ضلالا بعيدا بتحقيق گمراه به گمراهی دور از حق. هر کسی که به این مؤمن بهی باور نداشته باشد، در حقیقت گمراه است به گمراهی دور از حق. ان الذين امنوا، هر آنانی که ایمان آوردند، ثم كفروا، باز کافر شدند، ثم امنوا، باز ایمان آوردند، ثم كفروا، باز کافر شدند، ثم ازدادوا کفرا، باز افزودند در کفر خود، تا اینکه ما تو مردن به کفر خود. لم یکن الله لیغفر لهم، هرگز خدا نمی آموزد ایشان را، ولا لیهدیهم سبیلا، و هرگز ننماید ایشان را راهی. ببینیم که از این آیت به بعد الله جل جلاله در ابتدا بر ما شما گفت که ای مؤمنان باور داشته باشید به خدا، به پیغمبر، به کتاب، به این باور داشته باشید. این یک تعهد از ما گرفت، چون بعداً مردم هستن که به این ارزش ها باور ندارن، یا در ظاهر میگن ما باور سرش دارم که در حقیقت سرش باور ندارن، این را میگن منافق. قرآن کریم از این بعد بخش منافق بر ما شما بیان میکنه. اگر فراموش نکرده باشید، ما بر شما عرض کرده بودم که الله جل جلاله در سوره های مدنی خامخا برای منافقا چی میکنه؟ یک اشاره میکنه، یگان بار تفصیلا اونا را مورد ارزیابی قرار میدهد، یگان بار یگان صفاتش از اونها را میگهد. از این بعد تفصیلی بحث زور الله بر ما شما ذکر میکند. ان الذين امنوا، هر آنانی که ایمان آوردند ثم كفروا، باز در ایمان منافع دنیویشان چی شد؟ پابرجا نماند. ثم كفروا، باز به خاطر دنیایشان کافر شدند. ثم امنوا، باز دید که در کفرشان فایده نکردند، فوراً باز چی شدند؟ ثم امنوا، باز ایمان آوردند. یعنی که در ابتدا ایمان آوردن، وقتی که مسلمان ها در غزوه احد شکست خوردن کفرو، ایمان آوردن وقتی که اقتدار پیش مسلمان ها بود، وقتی که مسلمان ها به طرف ضعف رفتن کفرو، بس کافر شدن. کافر چی رقم شدن؟ کافر به این باورها شدن، نگفتن که ما کافر هستیم، انکار عملی پیدا کردن، دولایی در ظاهر بر خود نشان میدن که ما مسلمان هستیم، در عمل دین خدا را ترک کردن. ثم ازداد و کفرن، باز افزودن در کفر خود، یک بار برخلاف دین چی کردن؟ خیستن. عملا خدا مسلمان میگوید و چی میگه؟ ما نمیتونیم از دنیای بشری جدا باشیم. معنی اگر چیست؟ ما از دنیای بشری جدا نیستیم، بنان دنیا کلگی بیدین هستن، ما هم بیدین هسته، من اگر بینی هستم کل جای شب شراب میخورده دیگر، نمیشه دیگر، ما هم باید در فرانسان شراب اجازه بدیم. ثم ازداد و کفرن، آهسته آهسته در کفرشان افزودن، یک پته به پته دیگری، یک پته به پته دیگری افزودن. لم یکن الله لیغفر لهم، هرگز خدا نمی آمرزدشان را، هرگز الله اینها را نمی آمرزد، ولا لیهدیهم سبیلا، و هرگز ننماید ایشان را راهی. معنی گفت چی شده؟ که این رقم مردم ها جور نمی شود، جور شدن از یا شمشیر عمری به کار دارد، شمشیر عمری به کار دارد، فقط او رقم شمشیر به فرق شواله بکنی با جور می شود، غیر از اون نه، غیر از جور نمی شود. از این خاطر می بینید که گاهی یک کار می کنند گاهی دیگه کار می کنند. در قرآن کریم دست می زنند تا این امیال حسابش معلوم نیستند، این امیال حسابش معلوم نیست. بشر المنافقین، مجدبت منافقان را تهدیدش میکنن، بشر المنافقین، به این منافقا که به دنیا آسودگی گرفتن، و اینها مجدبت به ان لهم عذابا علیما، مرشان را عذاب دردناک. کی از این منافق خود جنس بود؟ هر کس خدا باز کرده را بگه منافق است، با خودم میگه کی هستم؟ قرآن را معرفیش میکنه، صفات در نظر بگی، این صفات در هر کسی بود در نفاق داخل است. اولش الذين يتخذون الكافرين، آنانی که میگن کافرها را اولیا سرپرست و دوست، آنانی که کافر را به دوستی میگیرد، من دون المؤمنین، و غیر مؤمنان، با مؤمن بجن کافر را دوست بگیرد، باز کافر باز هم منافق و زورش میدن. ما خود مسلمان راستی هستیم، قرآن برات میگه منافق، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. من الذين يتخذون الكافرين، آنان که کافر را میگیرن اولیاء من دون المؤمنین، دوستان و سرپرست بغیر از مؤمنان. هر جای کافر را کلام بگو پیش برش بدوید. چرا این کار را میکنه؟ به خاطر که در دروازه اونها عزت را میبیند. قرآن میگه کار نکن. یبتغون عندهم العزه، آیا میطلبن نزدشان عزت را؟ عزت را در دروازه کافر میبینید؟ فإن العزة لله جميعا، پس هر تمام عزت همان نزد خداوند متعال است. هم عزت ها در اختیار خدا هست، هم عزت ها در پیش خدا هست. ایبتغون عندهم العزة، آیا می طلبند در نزد کفار عزت را؟ هر آن عزت خود پیش خدا هست، جميعا هم عزت ها پیش خدا هست، یک کمیشان در اختیار کافر نیست، اما عزت ها پیش خدا هست. کسی میگه که ما خو نمیفهمیدم، از این خاطر دوستی کردم، الله می وقد نزل علیکم، به تحقیق نازل کرده علیکم بر شما، فی الکتاب حکم را در قرآن، ان اذا سمعتم آیات الله، که هرگاه بشنوید آیات خدا را، یکفر بها، که انکار کرده می شود به آن در سرزمین، و یستهزأ بها، و استهزاء می شود، تمسخر می شود، تحقیر می شود با آن، فلا تقعدوا معهم، امرایشان نشین ای مؤمن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا مشغول شوند در سخن سوای تحقیر دین، در کار دیگری با داخل شود. انکم اذا مثلهم، اگر شما در مجالسی که بر ضد دین جور میشه شرکت میکنن، تحقیر دین میشه شرکت میکنن، با دشمنان خدا و پیغمبر میشینین ولو که کلمه طیبه بخوان لا اله الا محمد رسول الله، انکم اذا مثلهم، در اصل شما همانند از اینها هستین، زیرا رضا و کفر کفر است. تو چطور راضی میشی با آنانی که دینت تحت امر کند؟ حالی این شیطان اکبر بوش آمد در چی دورت میزنند، در اوجا ملت مظلوم فلسطین کشته میشوند، خانه هایشان ویران میشوند، هر روز به شهادت ها میرسند. این رزیل باز میاد که تمو کنیسه هایش داخل میشوند، کتی کنیسه ها و کتی رهبرایش میگردند و تثبیت میکنه جاها را برشان. بعض مسلمان دوید که این دوست ما هستند، از کسی که آمریکا را و بوش را با دوستی میگیره الله شاهد است مسلمان نیست. ایره ایمان داشته باشین. فلا تقوم بدو معهم، امرایشان نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا مشغول شان در سخن سوای آن. انکم اذا مثلهم، همه نندش میشید. ان الله جامع المنافقین، بشک الله جمع میکند منافقان را و الکافرین کفار را فی جهنم جمیع، همشان در دوزخ یک جا. کافر کت منافق الله در یک جا حشر میکند، در یک دوزخ اینا را به یک چوکی میشاند. الذین یتربصون بكم، آنانی که انتظار میکشند با شما ملت مجاهد، با شما مسلمانان انتظارتان میکشند. یتربصون بكم، همیشه سعی میکنه با شما ذلت را قدم به قدم به فکر ریز که ذلیلت بکند و رویت به خاک بساید. اینی رو از صورت میخواید. ایمان بیداشه به این وزارت ها خوش نشوی، به این چوکی هایت خوش نشوی، به اکان این طرف و طرف که میبری ایتو نیست. یتربصون بكم دوائر، حالت زمان نصد حساب میکنند، حالت زمان نصد حساب میکنند. الذين يتربصون بكم، آنان که انتظار میکشند با شما. فان كان لكم فتح، اگر باشد برای شما پیروزی، من الله از جانب خدا، قالوا ما لم نكن معكم، ما امرای شما نبودیم، خدا با ذلت تو میگیرد. و ان كان للكافرين نصيب، اگر کامیابی برای کفار بوده باشد حصه. و ان كان للكافرين نصيب، یکان بار کافر پیروز میشود. و این کان لیل کافرین نصیب، اگر برای کافر حصه بوده باشه در پیروزی، در جهادی که پیامبر خدا کرد، یک بار چی شد؟ در غزوه احد کامیابی از کفار شده یک بار، دیگه همیشه هم مسلمان بود کامیاب بود. اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام ارگاه پیش می آمدن، در کل تاریخش با شش بار شکست نخوردن، همیشه کامیابی از اینها بود. مسلمانی که سقوط میکنه سر ایمانش تجدید نظر بکنه، یک بار سر خود تجدید نظر بکنه کجا غلطی وجود دارد، خود اصلاح بکنه. اصلاح کردی الله نمیتونه دشمن در مقابل تو استاد شود، با تمام تو به تانگش سقوط میکنه، حتما در ما غلطی است، غلطی اصلاح بکن. قالو میگوین الم نستحوید علیکم، آیا ما مستولی نبودیم بر شما؟ و نمنعکم من المؤمنین، و باز نداشتیم شما را از مسلمانان. بعد میره باز نوکری که میشه کافر میشود، اربا برای کافر کامیابی باشد باز میره در قطار کافر. قال برش میگوید الم نستحوید علیکم، آیا ما غالب نبودیم بر شما، در پهلوی شما نبودیم، شما را زمینه کامیابی نصیب نکردیم؟ و نمنعکم من المؤمنین، باز نداشتیم شما را از اذیت مسلمانان. یعنی استحوذ حوز به معنی قسمت عقب ران هاست، چون به هم کسی که به همگامی و ساربانی کسی را میخواد و شطرها را به سرعت بدوانه با دین پشت ران هایش میزند. در اینجا استحوذ در حقیقت تحریک کردن است. ما شما را تحریک نکردیم و خلاها را برق نگفتیم که اینی جاها هستن، این کار را ما برق کردیم. و نه معکم من المؤمنین، و و از شلاق مسلمان تو را نگاه نکردیم. فالله یحکم بینکم، الله در میان شما فیصله میکند، یوم القیامه روز قیامت. ولی بفهمین ولن یجعل الله، و هرگز نگرداند خداوند متعال، للکافرین، برای کافران، علی المؤمنین سبیلا، بر مسلمانان راه غلبه دائمی را، هرگز راه غلبه دائمی را کافر بر مسلمان پیدا نمیکنه. این ایمان داشته باشین، این غلبه موقتی است، از بین می رود. ان المنافقین یخادعون الله، هر آن منافقان فریب میکنن با الله، با الله فریب میکنن، و هو خادعهم، و سزای فریب میدهد ایشان را خداوند متعال. الله بر منافق با سزای فریبش میدهد. نمونه هایش ببینید، قرآن را یک نمونش باید معرفیم. قسم با خداست که قرآن را بخوانه ما به این یقین دارم، مثل که یک میکروب زیر میکروسکوپ انسان میبینه مشنرسیشه. قرآن را بخوان منافق اینجا مشنرسیه، یک آثارش را برد میگرد، بگی این نفاق است. اول صفت چی بود؟ یک خویی بود که همیشه انتظار شکست مسلمان ها را میدیدن. اول مردم بودن که در اختیار کفار واقع میشن، در خدمتشان داخل میشون، و خدا باز کلان کلان هم میکنن، چرد چرد میکنن. صفت دیگه چی؟ و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، چون برخیزن به سوی نماز برمیخیزن بسیار گران و تنبل. و نماز که میخیزن بسیار تنبل میخیزن دیگر، نماز سرش کو میشه کو. سر منافقین اپا ببین با نماز سخت با مشکلات میخیزن. ای تو گفته نمیدن بگو که نماز فرض خداست؟ آه فرض خداست. خیلی دیگه چرا نمیخوانی؟ دلیل داره بر شما؟ منافقا بگو نماز چرا نمیخوانی؟ دلیل نداره، چون الله اینا را گمراه کرده. تو میخوای فرض خدا هست، مکلفیت در قبالش داری، و الله از پیش تویی را خواسته، پس چرا حکم الله را تطبیق نمیکنی؟ الله میفرمای که به نماز بخیزن بسیار سست میخیزن، خو ارگا در جمعیت به نماز بخیزن یورا اون نماز با ریا میکنن دیگه، باز بسیار کلان کلان یک به خمه جیب میکنن. یا یورا اون نماز در کار نماز به تو سستن، کاری که باز آمکیش و باز اوجا پیسن میتن بخاطر خود نمویشن، بخاطر که در تلویزیون ها دیده شون. ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد الله را نمیکن مگر اندک، و اندک هم بخاطر ریا میکن. منافق یاد خدا را نمی کند، یادشان هم منافقانه است. فهمیده شد؟ منافق باز کجا میره؟ میرون سر ها ها ها ها کدم میره هم عرضه کرد صبح ها میبینیم که با نماز صبح نمی سیشنی این پیش سر تا شورک داده میری، این منافق ها است. مذبذبین بین ذاله، تردد میکن در میان این آن، همیشه تشویش دارم، همیشه تشویش دارم. کل صیحت علیهم، ارز شوری که میاد خیال میگن که برمه هست. لا اله اولای و لا اله اولا، نه جانب اینان و نه جانب آنان، نه جانب مسلمان است نه جانب کافر. کافر هم از پیش خیر نمیبینن، از منافق امریکا هم خیر نمیبینن. دیده ایمان داشته باشه که وا اگر بگه که نه وام خوبی را شناخته که از یا خیر نمیاد، از یا خود یکان من قدرش میگه. دوین و مسلمان هم از پیش هم خیر نمیاد. این منافقان لا اله اولا و لا اله اولا، نه به طرف کافر میره نه به طرف منافق و نه به طرف اسلام. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر که را الله گمراه بسازد پس هرگز نیابی او را سبیلا، راهی که در اوج عزتش بوده تو یک راه را برش پیدا نمی کنی، راه را برش پیدا نمی کنی. بناء ای مؤمن، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان لا تتخذوا الكافرین، نگیری کافران را اولیاء دوستان سرپرست نگیری. من دون المؤمنین، بخیر مؤمنان، همیشه در پهلوی مسلمان استاده باش، ای شجاعت بخرج بده، در پهلوی نفاق و کفر است و استیلای کفری استاده نشو. زیرا چرا این کار را بکنیم؟ رزق ما تعیین است، مرگ ما تعیین است، عزت ما در اختیار خدا هست، پس چرا این کار بکنیم که پیش الله خدا مجرم بکنیم؟ چرا این کار را میکنیم؟ اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا می خواهید که بگردانید با خدا بر خود الزام صریح را، از طرف خود بر خود الزام صریح را بگیرید؟ ببینن که اتوریدون، آیا می خواهید ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، که بگردانید با خدا بر خود الزام بسیار صریحی و روشن را. سلطان در اصل ببینید به معنای قدرت و مقهور ساختن دیگری هستند. خود کلمه سلطان که اسم مصدری دارد به معنای هر گونه تسلط اطلاق می شود، به همین خاطر به جهت دلیل هم سلطان می گوید. آیا می خواهید که خدا سر شما حجت را قائم بکند؟ ان المنافقین، بشک منافقان، فی درک الاسفل من النار، در طبقه زیرین آتش دوزخند، در طبقه زیرین آتش دوزخند. این رو خب الحمد می فهمید که آتش که در بوده، آتش کوغاش در کجا می باشه؟ در آخر آخرش می باشه. منافق هم در ما بین این آتش هستن، ما بین آتش هستن. ولن تجد لهم نصیرا، و هرگز نمیابی به ایشان مددگاری را، برشان مددگاری را نمیبینی. ببین در به عبارت عمیق‌ترین نقطه یک چکری را میگوید، عمیق‌ترین جایش، و با آخرین ریسمانی که به یک دیگر پیوند میدهد او را هم که به قعر یک جای چیزی را میرسند او را هم چی میگه؟ درک میگوید. الا الذين تابوا، قرآن همیشه هشدار میدهد با رای بیرون رفت بعد میدهد. اگر کسی چنین کاری کرده باشد، آلی هم زنده است، آلی هم عقل دارد و خدا وجود دارد، الحمدلله جزای فداش را الله میدهد، موت نمیده. بنام الا الذين تابوا، مگر آنانی که بازگشتن از اعمال قبیحشان، تابوا توبه کردند، و اصلحوا و خود را اصلاح کردند، و اعتصموا بالله و استوار گرفتن دین خدا را، و اخلصو دینهم لله و خالص گردانیدن دینشان را صرف برای الله. این چند صفات میگن. توبه منافق زودم قبول نمیشود که بگه نه کن میکارا، نه این نقاط رو بده نظر بگی. اولش الا الذين تابوا، رجوع کردن، بازگشتن از اعمال ناشایسته، باز در تعلیش نبود که باز مسلمان را فریب بده. دومش و اصلحو، و خود را اصلاح کردن، خود را اصلاح کردن، زیرا دیگرها ایره که دیده بودن نفاق زیاد شده بود، این بکش خود با خود اصلاحات می آید. و اعتصموا بالله، و استوار گرفتن دین خدا را، دین خدا را استوار گرفتن، دین خدا را استوار گرفتن، و اخلصوا دینهم لله و خالص گردندن دینشان را صرف برای خدا. این سی چیزش ما و شما باید ببینیم: ترک همنشینی با کفار، اصلاح اعمال ظاهریش، و تمسک به قرآن کریم. این را باید بکنم. یک رابطش با خداست که ما را بلد نمیشیم. الله میگه و اخلصوا دینهم لله، اعمالشان را فقط به خاطر خدا اصلاح بکنند. و اولئک مع المؤمنین، پس همی جماعه که دیروز منافق بود امروز مع المؤمنین با مسلمانانند. و سوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، و زود است که الله بدهد مؤمنان را پاداش بسیار بزرگ. الذين تابوا، مگر آنانی که توبه کردند، و اصلحوا، و خود را اصلاح کردند، و اعتصموا بالله، و استوار گرفتند دین خدا را، و اخلصوا دینهم لله، و خالص گردانیدند دینشان را صرف برای الله، فاولئک مع المؤمنین، پس همی جماعه با مسلمانانند. همی جماعه که چند کار کردند: توبه، اصلاح، اعتصام به حبل الله، و اخلاصمندی در دین. و سوف یعطی الله، و زود است که میدهد الله المؤمنین مسلمانان را اجرا عظیما، پاداش بزرگ. ببینید علی، یک سوال واقع میشد که چرا خداوند مطلع ما را چنین امتحان میکند؟ چرا این کار میکند؟ الله ما یفعل الله بعذابکم، چی میکند خدا عذاب کردن شما را؟ الله چی میکند عذاب کردن شما را؟ الله به این ضرورت نداره. این شکرتم اگر شما چی بگوین؟ سپاس بگوید نعمتهای خدا را، و آمنتم، و یقین نماید به احکام ازون. ارگاه شما به احکام خدا یقین بکنه، الله هیچ شما را با دشمن مواجه نمی کند. پس عزت از آن شماست. دشمن باز دروازه تو را دخل باب میکنه، باید میکنه اجازه است که یک لحظه کم امرایت بشینم، باز رو یک حالت می آید. بنان مشکلی که ما پیدا کردیم در خود ماست. ما یفعل الله بعذابکم، چی میکند خدا عذاب کردن شما را این شکرتم، هر وقتی که شما سپاس گفته باشید نه قرآن کریم را و شریعت از او را، و آمنتم، و یقین دارید نمایید. و کان الله شاکرن علیمن، بیشک الله قدردان علیمن داناست. الله قدردان است. تو قرآن قدر بدی الله تو را قدر میدهد، تو شریعت الله را قدر بدی الله تو را قدر میدهد. بنابراین این تعلق با ما دارد، هر قدر که ما شریعت خدا را ارزش بدیم الله برای ما شما ارزش میدهد. این در ظاهر هم میبینیم آنان که دیندار هستند کلی احترام برش داره آنها دارد، بخاطر دینش هست، اگر نه مو انسان هست که به دو پای میروند. پس عزت ما در دین خدا هست، الله جل جلوی نصیب ما شما بکند. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، دوست ندارد خدا بلند گفتن به بدی، من القول از سخن، الا من ظلم، مگر آن کسی که مورد ستم واقع شود. و کان الله سمیعا علیما، و بشه الله دوست، الله نیک شنوا و داناست. این هم اعتقاد کمه که مشکل ببینه با چیخ میزند، بسیار کم مشکلی. این چیخ زدن ها از منافقانه است، مسلمان بسیار صبور و شجاع است، ولی یکان بار آواز باید بلند شود. صبر به معنی قضی نیست که قرار که دست بلاشه بشین هر کس که در فرق ما زد. یکان بار انسان باید چی شد؟ میگه پیامبر خدا میگه پروردگار نه مرا ظالم بکو و نه هم مظلوم، نه خدا دست ای توان بده که بر کسی بالا شود و نه سر مرا باز از او سرها بگردن که در فرقم بخورم. از اردویش الله ما پناه میگیرم براتون. مسلمان نه روی خدا میتوا کسی مثل مسیحا واری که در رویش کسی حواله بکنه باز بگه دیوی روی دیگه من بزن، ایتو نمیکنه، و نه هم در روی کسی حواله میکنه. ایتو مردم های با عزتی هستن. الله میفرمه لا یحب الله الجهر، دوست نداره الله الجهر بسو، بلند گفتن به بدی، من القول از سخن، ایره دوست ندارد که یک مسلمان دو بزند، لعنت بگوید، نفرین بگوید، الله ایره دوست ندارد. الا من ظلم، مگر آن کسی که مورد ستم واقع میشد به خاطر خلاصی خودش از چرم ظالم، آواز خود را باید بلند بکند. ببینید که لا یحب الله الجهر بسو الا من ظلم، این استدراک است از جمله لا یحب الله الجهر، ای لکن من ظلم فإن فله ان يقول ظلمني فلان، کسی که مورد ستم واقع میشه با اوی حق است که بگه ما مورد شکنجه قرار گرفتیم، ما مظلوم واقع شدیم. الجهر بسو لا يحب الله الجهر بسوء، و در صورت رفع لا يحب الله الجهر بسوء استثناء منقطع است، یعنی لا يحب الله ان يجهر احد بسوء الا من ظلم، الله دوست نداره که هر کسی زبان خود را به بدی بگشاید جز او انسانی که مورد ستم واقع می شود. ستم واقع می شود. ببینیم که دوست نداره خداوند کسی که با سخنان بد اظهار بکند. کیفیت اظهار سو را احادیث پیغمبر خدا و علما تثبیت کردند. مورد ظلم واقع میشه چی میکنی؟ اولشی که اظهار سو شکل مدافع داشته باشد، شکل مدافع. ایتو میگه اللهم اعینی علیه، پروردگار مرا کامیابی و تسلط بدی در مقابل ازی ظالم. اللهم استغفرش حقی، پروردگار حق مرا از او بگی. این شکل دعا بکنی. الا من ظلم. ببینی که قرآن کریم با دو زدن مردم تشویق نمیگن که دو بزن. ببین رای خلاصی رمه الا من ظلمه، دو زدن نیست، چطیات گفتن نیست، با الله التجا میکنی که پروردگار حق مرا از پیش بگی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه که برای مظلوم جواز داره که برای استیفای حق خود بر علیه ظالم دعا بکنه. ایتو بگه اللهم علیک بفلانه، پروردگارا بر تو بوده باشه سقوط و گرفتن فلان نفر، پروردگارا تو شکستش بده، تو مورد غضبش واقع بگردان. عالم دیگر میگه که لا يحب الله الجهر بالسوء، دوست نداره خداوند بلند گفتن به بدی را، من القول از سخن، الا من ظلم، درجه الا من اکره، مگر کسی که مورد ظلم و اکراه واقع شود. بدترین کلمه ایست که انسان چیزی را بگه که دشمن خدا با او راضی شود، دشمن خدا و پیغمبر با او راضی شود، مگر او کسی که مورد شکنجه قرار بگیرد. در این صورت اگر از تو کلمه و منفعت دشمن گفته می شود الله با او مؤاخذه نمی کند. غیر از او لا یحب الله، الله دوست نداره. مسلمان هستیم، آرام نشستیم، بر ضد دین خود تبلیغات بکنیم، بر ضد مسلمان تبلیغات بکنیم. و کان الله سمیعاً، الله نیک شنواست، هر چی که زبانت میگه الله مشنواد، علیمن دانا هم است. ان تبدو خیرن، اگر آشکار بکنه کار نیک را و تخفوه یا پوتش بکنید، او تعفو عن سوء یا عفو کنید از ظلم، فان الله کان عفوان، بیشک الله عفو کننده قدیر و تواناست. الله تو چی میگه؟ اگر شما کار نیک را اظهار میکنید یا کار نیک را میپوشانید، او تعفو عن سوء یا از ظلمی که بر بالایتان شده از شما از او عفو میکنید، خداوند متعال عفوان، عفو کننده است و توانا هم است. ببینیم یکان با بعض برادر را که ما میگیم که عزیزان فلانه نفره ببخش، باز میگه صاحب اینقدر ظلم سرم شده، باز آمادگی نشان نمیدن، باز برش ایره میره بگوین که تو با خدا چقدر ظلم کردی. الله که تو را مکلفیت داره، در مقابل الله چقدر ظلم کردی، باز خودش میگه بسیار ظلم کردی. میخوایی که خدا تو را ببخشه؟ باید چرا نه؟ پس تو که میخوای خدا تو را ببخش، تو مسلمان ها را ببخش. حق تو را بسیار کم ضایع کرد نسبت به اینکه خدا را تو چه قضایی کردی. تو به خاطر خدا ببخش که الله تو را ببخش. یک تو جرم داری، تو دوستی داری پیش الله. ان الذين يكفرون بالله، هر آنانی که کافر میشن به الله و رسولی به پیامبرانش، و یریدون والذین یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و آنانی که تفرقه میکنن در امر خدا و در امر پیغمبر، امر خدا و پیغمبر رو جدا میکنن، ما اندیم غوزل نیواری، ما به حدیث ضرورت نداریم، قرآن برای ما کفایت میکنن. صحیح شد؟ اینی رقم حکم خدا را حکم پیغمبر رو جدا بکنن. فعلا در دنیا این کار روان است، کوشش میکنن که احادیث پیغمبر خدا و سنت پیغمبر خدا را جدا بکنن، فرضی کوشش میکنن. و یقولون میگن نؤمنو به بعض، ایمان میاریم به قرآن، کفایت میکنن، و نکفر به بعد به احادیث پیغمبر انکار میکنند، احادیث پیغمبر را قبول نمیکند. و یریدون و میخواهند، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخواهند که گیرن در میان این و آن سبیلا، راه دیگری را، در میان قرآن و حدیث یک راه سیومگیر را برای خود پیدا بکنند، راه سیومگیر را پیدا بکنند. این کار فعلا جریان داره، از این خاطر قرآن کریم پیش از پیش ما شما را خبر کرده بود. بعضی از منافقان کسایی هستند که میگن ایمان داریم به بعد و بعد از فسه شریعت و بعد. خب قرآن ایمان در کجا داریم؟ کمانست که علیه ما میجنگی که کافر که کشته میشه، باشه مولای سبیه جنازه را بخون، جنازه کی را میخونیم؟ علی و رزید خود در مقابل مسلمان جنگید، در مقابل دین جنگی، نماز نمیخوان، شراب میخور، کلمه کفر میگوارید، جنازه برای چیست؟ نؤمنو به بعدن، اما اسلام در جنازه حصر میکنن و دومش در نکاح. ببینید بیدین انسان که هیچ نماز نمیخونه بیدین است، اسلام قبول نمیکنه، به اسلام تمسخر میکنه، با دشمنان خدا دوستی میکنه، با دوستای خدا میجنگه. نکاح کشا باز میگه دو نفر شاید خورایی بکنی، برای چی شاید میکنی؟ الحمدلله رو برای کی میخوانی؟ یه خطبه رو به کی میخوانی؟ خود برش ایمان نداره. ببین یک تعداد کوشش میکنه که اسلام در چی منحصر بکنه؟ در دو چی، یک در جنازه، این در مرده چلی شد، جمعگی شد، فلانه شد، این در این گفت خلاصش بکنه. او هیچ نماز نمیخوان، با او هم جمعگی میکنه. او بیدین بود، با او هم دیگه خیرات میکنه. و مردک ای خیرات تو خود اختیار ماوتو نیست، و منکر دین خدا بود. و همچنان دارار و آزوسی ها ده ای دو چیز دین منحصر میکنن، ده اگان مسائل اخلاقی رمیش ده بی بی دیک چه خلاصش میکنن. این ده این رقم مردم، نؤمنو به بعد و نکفرو به بعد، و یوریدون میخوان یتخیدو بین ذلک سبیلا، میخوان که در میان این و آن، یعنی شریعت خدا و بیدینی، راه دیگر را پیدا بکنه، راه دیگر را پیدا بکنه. یا دیگه شما فکر بکنید منافقا را بینید قرآن سر تطبیق بکنید، عین شکل صد در صد مطابق با واقع، اولئک هم الکافرون حقا. این مردمی که تفرقه در بین خدا و پیغمبر میمانه، حدیث پیغمبر را زیر پای میکنه و تنها میگه قرآن، هر کسی که میگوید که قرآن بدون حدیث پیغمبر فهمیده نمیشه غلط کرده، همون تو ذرات نگه و این گفت غلط و باطل است، صرف در مجنوشته کرده. حالا تو قرآن و حدیث از قرآن بگیرون ولی اگه حرفش رو بفهمید. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، آماده کردیم برای کافران عذاب رسوا کننده را. الله میگه عذاب رسوا کننده را برش آماده کردیم. والذین آمنوا آنان که ایمان آوردن بالله به وحدانیت الله، مراد از ایمان توضیح شده به الله، به ایمان که قرآنش حق است، نصرتش حق است، کامیابیش حق است، آنچه که الله وعده داده کلش حق است، و رسوله ایمان به پیغمبر داشت آورند، به ایمان که پیغمبر غلط نمی کند، پیغمبر در رسالت خیانت نمی کند، پیغمبر خدا علیه السلام معصوم است، گناهکار نیست، این کل گفا را تثبیت بکند. نشود که بگه که کی ظالم ترین انسان که حقوق بشر تلف کرده؟ محمد، به خاطر که با عایشه چی کرده؟ عروسی کرده. استغفر الله. ولم يفرق بين احد منهم وتفرقه نکردن در میان هیچ یک از ایشان، هیچ یک از ایشان فرق در بین قرآن و حدیث نکردن. قرآن کلام متلوی الله است، وحی الهی است که تلاوت کرده می شود، و حدیث غیر متلو، وحی خداست غیر متلو. اولئک سوف یؤتیهم، آن جماعت زود خواهد داده شد داد ایشان را اجوره و مزخایشان را. اولئک آن جماعت سوف یؤتیهم، زود خواهد داده خواهد شد اجوره و مزدشان، و کان الله غفورا. اگر همین مسلمان هم کنم غلطی داشته باش، الله باز می بخشد، رحیم بسیار مهربان است. یکان برای فکرتان بوده باشن امی دوستای تران که خرابی بکنن بیدو پیش از که برده چی میگه؟ برای الله بخشه ایج گفت نیست، چرا دوستش داری؟ مسلمان که یکان با غلطیم از پیش میشه، الله بسیار بزرگ است، الله باز می بخشه برش. يسألك أهل الكتاب، ميبرسان ترى أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، كنازل كتشار بريشان مجموعي از كلام خدا. ببنى كي تفسير بعض أفعال از انها را قرآن از بعض ذكر ميكنن كمنافقين ديگه چي كارا ميكنن. أهل الكتاب ميخوين از تو كي نازل كتشار بربالايشان كتاب من السماء از آسمان. اهل کتاب اینه میگفتن که ما اگر تو پیامبر خداستی به حضرت موسی علیه السلام چی شد؟ کتاب یک دفعه ای آمد. این چی رقم است؟ امروز یک آیت صرف نازل میشه، صبح دیگه نازل میشه و ما نمیفهمیم، یک خود دفتر ما هیچ نمیشوشم. بنان یک لوحه بوده باشد، یک صحیفه بوده باشد که ما را ببینیم. فقط سألو موسی اکبر من ذلك، و تحقیق قصان کردن از حضرت موسی علیه السلام با بزرگتر از دیگر. و قال گفتن ارنا الله جهرتن، الله را بر ما آشکار نشان بده. همین منافقا رفتن در محضر وحی الهی حاضر شدن. وقتی که حضرت موسی لوایح تورات را آورد، یک بار گفتن که نه، ایمان نمیاریم تا که خدا را واضح و روشن نبینیم. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، پس الله گرفت ایشان را، پس گرفت ایشان را از صاعقه آواز مهیب، به ظلمهم، به سبب ظلمشان. بعد الله اینها را زنده میکنه با دعای پیغمبرشان. ثم اتخذوا العجل، باز گرفتن گوساله را. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اون که آمد به ایشان دلائل روشن، فعفونا عن ذلك، از این گناهشان در گذشتیم. الله میگه ما از این گناهشان در گذشتیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، دادیم به حضرت موسی علیه السلام غلبه صریح و آشکارا را. در مقابل حضرت موسی این تو کار کردن، خب حضرت موسی کامیاب شد، در مقابل تو هم چنین کارا میکن، تو کامیاب میشه ای پیغمبر، پیغمبر باش. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، بعد داشتیم بر بالای سر ایشان کوه طور را بمیثاقهم، به واسطه عهد گرفتنشان، تعهد کردن، در ظاهر تسلیم دین شدن، به خاطر تصدیق دین ما سرشان کوه طور را بلند کردیم، نه به خاطر اینکه ایمان بیاریم. از یک نکته ما میگشن که دین خدا را کسی که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، تطبیقش سرش بزور میکنیم، این واضح است. کسی که کلمه طیبه را گفت، بعد از دین خدا را بزور سرش تطبیق میکنیم، زکات از پیش بزور میگیریم، حجاب بزور سرش مراعات میکنیم، نماز با سر بزور میخونه، خودش کلمه خونده دیگه، ما اعتقاد نمیدن کسی لا اله الا محمد رسول الله با خودش بگذاریم هر چی کاری که میکنه. و قلنا لهم، و گفتیم برایشان ادخل الباب سجدا داخل دروازه شوید، بسیار با تواضع و انکسار. و قلنا لهم، برشان گفتیم لا تعد فی السبت تجاوز نکنید در روز شنبه. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، گرفتیم از ایشان پیمان بسیار استوار و محکم را. بنان در کل پیمان ها اینا چی کردن؟ نقض کردن. فبما نقضهم، پس به سبب شکستاندنشان پیمان ها را، لعناها، ما هم نفرینشان کردیم. فبما نقضهم میثاقهم، به سبب نقضشان شکستنشان عهد را، لعناها، ما هم نفرینشان کردیم. و کفرهم به آیات الله، به سبب کفرشان به آیات خدا. و قتلهم الانبیاء، به سبب کشتنشان پیغمبران خدا را، بغیر حق، بدون دستاویز، هیچ دستاویز سرشان نداشتند. و قولهم، و این گفتارشان، قلوب و ناغل، دلهای ما در غلاف است، دلهای ما در غلاف است. غل در پرده است، یا غلوف بگونه که ظرف علم است. قلوب و ناغل، دلهای ما، خود ما ظرفیت علمی ما بزرگتر از این است که بر ما چی بیاد؟ کتاب بیاد. خود ما با فهم مردم هستیم. بل تبع الله، بلکه مصدر الله، بل تبع الله علیها بکفرهم، بلکه بری دلهایشان الله مصدر بسبب کفرشان. فلا یؤمنون، پس ایمان نمی آورن، الا قلیلا، مگر اندکشان، اندکشان ایمان میارد. از این خاطر با پیامبر خدا علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت میکنه که چه بسا از 999 از 1000 نفر 999 نفرشون به طرف دوزخ میرود. و به کفرهم، و به سبب کفرشان به حضرت عیسی علیه السلام، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و گفتارشان به حضرت مریم تهمت بزرگ را، اینا را چی کردیم؟ لعناها، نفرینشان کرده. ام به حضرت عیسی علیه السلام، و به کفرهم، و سبب کفرشان به حضرت عیسی علیه السلام، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و گفتارشان در برابر حضرت بیبی مریم علیه السلام تهمت بسیار بزرگ و عظیم، که برو گفتن که این چی هست؟ این زناکار هست. و قولهم، با سبب گفتنشان، انا قتلن المسیح، ما کشتیم حضرت مسیح عیسی پسر مریم، رسول الله، فرستاده خدا را، پیغمبر خدا را. ایران گفتن بسیار با واضح گفتن که ما حضرت عیسی را کشتیم. با سبب ای گفتهشان ما نفرینشان کردیم. و ما قتلوه، و همان که نکشتند او را، و ما صلبوه، نه به دار کشیدند او را، ولیکن شبه لهم، ولیکن مشتبه شد برایشان، کار به سرشان مشتبه شد. قرآن میگه و ما قتلوه، حضرت عیسی را نکشتند. تفاوت ما با یهودی با نصرانی ها و مسیح میجاست. تفاوت ما با یهود در میجاست. یهود گفتن که ما کشتیم و کافر شدند او، ما مسلمان هستیم و با او ایمان داریم. یک مانا. دوم تفاوتش، مسیحی ها میگن که حضرت عیسی علیه السلام چی شده؟ کشته شده، بدار کرده شده. ما میگن که قرآن میگه ما قتلوه و ما صلبوه، نه کشتن او را و نه هم بدار کردن او را، ولیکن شبه لهم، ولیکن مشتبه شد برایشان کار. چی رقم مشتبه شد؟ او یهودایی که دشمن حضرت عیسی و شیطان بزرگی بود، الله قواره حضرت عیسی را با او داد و او بدار کرده شد. و خداوند متعال حضرت عیسی را چی که خودش میگه؟ بل رفعه الله الیه، بلکه الله او را به طرف خود برده. ببینیم که اشتباه آن چیزی که نفی آن ذکر شده باشد، ولیکن اثبات آن چیزی را میکند، لکن استدراک میکند آن چیزی را که قبلا ذکر از اوی رفته باشد. یعنی لکن قتلو و صلبو من شبه لها، بلکه کشته و بدار کرده کسی را که سر اینها مشتبه شده، اما نفر این کار کرده. دی باب دقیق شود، لکن برای استدراک از کلام سابق میشود. بنان معنی میشه که لکن قتلو و صلبو من شبه لها، قتل کردن و آویزان کردن کسی را که سرش مشتبه شده بود. و این الذین اختلفوا فیه، و هر آنانی که سخنان مختلف گفتن فیه درباره وی، لفی شک منه، هر آن در شک هم از آن، در آن در شک هستن. خود کسایی که مسیحی ها هم هستند در شک هستند، یهود هم در شک هستند. ما لهم بهی من علم نیست، ایشان را بروی چیزی از علم الا اتباع ظن، مگر پیروی از گمان، مگر پیروی از گمان، اصل گمان میکنند. خودشان میگه که اگر ای مسیح هست پس یهوزا چه شد، اگر ای یهوزا مسیح چه شد، خودشان در مشتبه افتیدند. و ما قتلوه یقینا، نکشتند او را به یقین. پس جواب چیست؟ بل رفعه الله الیه، بلکه برداشت او را خداوند الیه و سوی خود. و ما ببینید که اقول قولا یقینا، ما یک سخن راست را میگیم. چی است که و ما قتلوه یقینا، نکشته او را به یقین، بل رفعه الله الیه، بلکه الله او را برداشت به سوی خودش. و کان الله عزیزا، کس بگوید چی بوده این کار میشود؟ و کان الله بیشک خداوند متعال عزیزا غالب است، حکیما با حکمت است. الله به غالب است که بنده خود را به آسمان ببرد. الله به این حکیم هم است که چرا چنین کاری را کرد. الله به این حکیم است. بنان حکمت یعنی که بزرگترین کسی دشمن خدا و دشمن انسانیت دجال را به واسطه از این باز میکشد. الله به واسطه حضرت عیسی علیه السلام امن را به واسطه شریعت خدا برای جامعه انسانی تحققش میبخشد. و این من اهل الكتاب، و نیست هیچ کسی از اهل کتاب الا لیؤمنن نبیهی، مگر که ایمان می آورن به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتهی، پیش از مرگش. هیچ یکی از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن نبیهی، مگر که ایمان باز می آورن به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتهی، پیش از مرگش. چی رقم ایمانن؟ به انه عبد الله و رسوله، به این شکل ایمان می آورن. این رقم ایمان که نمیان به حضرت عیسی دارن، به حضرت عیسی و کلگی ایمان داره، میگه این فرزند خدا هست، این سیوم خدا هست. نه، در اینجا مراجعه نیست از هیچ یکی از اهل کتاب الا لیؤمنن نبیه، مگر که ایمان میآورن به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتیه، پیش از مرگش، به این عنوان که به انه عبد الله، بنده خدا هست و رسولی فرستاده خدا هست. و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، و در روز قیامت باشد بر ایشان گواه. برکیو علی الیهود بانهم کذبوه، به یهود حضرت عیسی چی میشه؟ گواه میباشه که اینها ایره دروغ به اون نسبت دادن. و به نصارا به این شکل که اینها را فرزند خدا گفتن، به عبدیشان گواه باشه که عبدیتان غلط کردین، نه فرزند خدا هستم و نه به این عنوان که پیغمبر خدا نباشم، پیغمبر خدا هستم و بنده الله هستم. فبظلم من الذين هادوا، پس به سبب ظلم یهود، حرمنا عليهم، حرام گردانیدیم برشان، طیبات احلت لهم، چیزهای پاکیزه‌ای که حلال گردانیده شده بود بهشان، و بصدهم، و به سبب منع کردنشان، عن سبیل الله، از راه خدا، کثیرا بسیار. دو چیز مانع بدبختی را آفرین است، دو چیز بدبختی را به ما شما می آورد. یکی ای که انسان ظلم بکند، ظلم باز ابعاد گسترده دارد، از شرک خدا گرفته بوده. این چیزی که ما شما میگیم که فلانه فلانه حقش خود ظلم کرد، ولی این بخش بسیار کوچکش از ظلم که کسی مال کسی را بگیره، با آبرویش تجاوز، این ادناترین ظلم است. بزرگترین ظلم است که در پهلوی خدا غیر خدا را چیخ بزنه، این شرک است. بزرگترین ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بسیار بزرگ ظلم است. دیگر ظلم باشی است که قانون خدا را ترک بکنی، قانون مخلوق را باز بگیری. شرک در چی بری؟ در تشریع بکنی، قانون ثابت خدا را مگذاری زیر پای، قانون وزیر را جور کرده میری. این ظلم است که دوستت مسلمان نمیگیری، کافر میگیری. این ظلم است. به حکم خدا خوش نشوی، به حکم غیر خدا خوش شوی. با دوستی مسلمان خوش نشوی، با دوستی کافر خوش شوی. اینی کل ظلم است. هرگاه ظلم صورت بگیرد، حرمنا علیهم طیبات، الله چیزای پاکیزه را قطع میکند، من میکند، باران تر قطع میشود، نرخا بلند میرود، مرضهای گوناگون میاد، صحت از پیشت می رود. این کلش نتیجه چی هست؟ بی‌عدالتی ها هست. الله میگه که او مسلمان ها بر مردم های گذشته که یهود بودن به اساس ظلمشان چی کردیم؟ حرمنا علیهم طیبات، حرام گردانیدیم برشان چیزهای پاکیزهی که احلت لهم، که حلال گردانیده شده بود برشان، چیزهای حلال ترش حرام کردیم. گوشت شطر حلال بود، سرینا حرامش کردیم. و بصده من سبیل الله، و به سبب من کردنشان حکم خدا را کثیرن بسیار، حکم خدا را همیشه معنی بکن، این هم چی میشن؟ سبب مصیبت است، سبب قهر خدا و خشم خدا میشود. سوم چیزی که بدبختی را بار میارد و اخذه مربا و گرفتنشان سود را، سود هم چی میشد؟ سبب برای عذاب خداوند متعال. و قد نهو عنه و تحقیق نهی شده بودن از آن، و اکلهم اموال الناس و سبب خوردنشان مالهای مردم بالباطل به طریقه ناحق، به طریقه ناحق مال مردم بگیری، چل و فریب بکنی. این کارای یهود بود که کردن، الله سرشان چی کرد؟ عذاب نازل کرد. و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، و محیا کردن برای کافران ازشان عذاب دردناک را. لیکن الراسخون فی العلم، ولی ثابت قدمان در علم، منهم از امی اهل کتاب، والمؤمنون و مسلمانان، یؤمنون ایمان میارن، بما انزل الیک، به آنچه که فرود آورده شده به سوی تو. اتونست که قرآن کریم عاطل ببانند؟ هیچ امکان ندارد. الله می فرماید که آنانی که ثابت قدم در علم هستند، یک منهم از امی اهل کتاب، اینا هم مسلمان میشن به قرآن. والمؤمنون مسلمانان دعوتگر، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان میارن با آنچه که به تو نازل شده، بدون شریعت خدا رو تطبیق بکن، عقب از پیش نرو. و ما انزل من قبل، با آنچه که پیش از تو نازل شده. والمقیمین الصلاة، و آفرین میکنیم. ببین دیگه چند نقطه هست ما، لکن الراسخون فی العلم، بل ثابت قدمان در علم، از امی اهل کتاب را چی میکنیم؟ آفرین بر سرشان میگم که اوجا به کتاب خود ایمان داشتن، ایجا به قرآن ایمان آوردن. والمؤمنون، و آفرین به اون مؤمن هم میکنیم که ایمان با آنچه که داره به تو نازل شده و با آنچه کتابایی که پیش از تو نازل شده، به اینا آفرین میگیم که ثابت قدم ماندن و شور نخوردن. والمقیمین الصلاة، و همچنان آفرین میکنیم، سپاس میکنیم برای کسایی که نماز را بربا دارندگانند. والمؤتون الزکات، و کسانی که زکات دهندگانند. والمؤمنون بالله والیوم الاخر، و ایمان آوردگانند به الله و به روز آخرت. اولئک آن جماعه سنؤتیهم اجرا عظیما، زود است که بدهیم بهشان مزد بزرگ را، زود است که مزد بزرگ را برش بدهیم. اجرا مزد بزرگ در مقابل مشکلات داده می شود، مفت کسی برکت اجر نمی دهد. الله هم در مقابل مشکلات در تو چی می دهد؟ مزد بزرگ را می دهد. روی این نکته، انا اوحینا الیک، هر آن ما وحی کردیم به سوی تو، کما اوحینا الی نوح، طوری که وحی کرده بودیم به سوی حضرت نوح علیه السلام، ما به سوی تو وحی کردیم، طوری که وحی کرده بودیم به حضرت نوح علیه السلام و همچنان به پیامبران دیگری. مسئله وحی یکی از مسائل است که بحث دراز باید ترش کرد، ولی خلاص میخوایم که متو یک عرض بکنم. سلطان اولشی که وحی در لغت به معنای زیادی به کار رفته، از جمله اشارت، کتابت، رساله، پیغام، سخن پوشیده، اعلام در خفا، شتاب و عجله، هرچی از کلام نوشته، پیغام یا اشاره‌ای که به دیگری اطلاق می‌شود، کلمه از نظر لغت وحی است. سپس غلبه یافته به آنچه که خداوند متعال به پیامبران خود القا می‌کند. امام راغب اصفهانی بعد از ذکر معانی فوق میگه که وحی سپس به معارف الهی که به انبیا و اولیا القا می‌گردد اطلاق شده است. این معنی را ابن منظور افریقی در لسان عرب و خلیل ابن احمد در کتاب العین هم ذکر کردند. از مجموع سخنان تو استفاده میشه که وحی در اصل همانا اشاره سری و سخنان مرموز و مخفیانه است. هر دو به خداوند نسبت داده شود. منظور از آن پیام هایی است که مخصوص رسولان و پیغمبران خدا صلی الله علیه و سلم است. ولی وحی که در قرآن کریم و سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که وحی رسالت و نبوت، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، هر این ما وحی کردیم بسوی تو. مراد از وحی چیست؟ پیغمبری و رسالت. وحی در قرآن کریم میاد به معنای الهام، و اوحا ربک الی النحل، پروردگارت به زنبورای عسل الهام کرد. اینجا نیست که زنبور عسل پیغمبر باشد. و اوحینا الی موسی، الی ام موسی ان ارضعیه، ما به مادر موسی علیه السلام وحی کردیم، یعنی الهام کردیم. چه وحی به معنی نبوت نیست، وحی به معنی تقدیر و اندازه و تعیین است. و اوحا فی کل سماء امرها، الله تعیین کرده و اندازه کرده در هر آسمان امو آنچی که در اوجا باید بوده باشد از کارش. خداوند در هر آسمان تقدیر و تدبیر لازم را فرموده. وحی به معنای امر، و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی، و اذ اوحیت الی الحواریین، و آنگاه که وحی کردیم به سوی حواریین حضرت عیسی علیه السلام به این عنوان که ایمان به ما و ایمان به پیغمبر ما بیارید. وحی در اینجا اوحینا به معنای امرنا، ما امر کردیم. وحی به معنای دروغ پردازی و القاءات شیطانی، الله می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، و این چنین در برابر هر پیامبر دشمن از شیاطین انس. وحی به معنای دروغ پردازی و القاءات شیطانی هم آمده بود که الله فرمود این چنین در برابر هر پیامبر دشمن از شیاطین انس و جن قرار دادیم که سخنان فریبنده و دروغ را به طور سرسری به یک دیگر می گفتند. وحی به معنای اشاره هم است. الله جل جلو می فرمد فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ببین که بیرون برآمد حضرت زکریا علیه السلام از جای نمازش، فأوحى إليهم، پس اشاره کرد به سوی قومش. در اینجا وحی به معنای اشاره، وحی به معنای خیر. و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات، و گردانیدیم اینها را رهبرایی که هدایت میکنند مردم را مطابق با شریعت، و همچنان و اوحينا اليهم فعل الخيرات، و هر به هر کار نیک و خوب. بعض از دانشمندا بعض از تقسیمات کلانی که در رابطه با وحی دارد، وحی را تقسیم بندی می کند و این من که یکی وحی تکوینی است و یکی وحی تشریعی. وحی تکوینی است که الله جل جلاله در کائنات ما نمی فهمیم سیستم را می گذاره که خودش منظم می کنه خود را. این سیستم است که الله برشان گذاشته. پس می بینیم که این زمین چرا منظم دور می خورد، چرا منظم بهار می شه، چرا منظم خزان می شه، چرا آفتاب برمیخیزد در وقت منظم، چرا طلوع میکند، چرا یک چیز منظم خودش کلان شده میرود، با یک معیار با خود میرود و با شیرین میشود، باز وقت ما شما از او استفاده کرده میتونم. این رازی که در میانشان است، این رو به معنای وحی تکوین میگیم. الله در وجود ما و شما هم گذاشته. ما میبینیم خرد بودیم، آهسته آهسته کلان شده رفتیم، بعد از یک معیار پیدا میکنیم، خواسته آهسته به طرف ریسفیدی میریم. این سیستم است که الله گذاشته در چی؟ در نظام تکوینی. بنان وحی تکوینی در حقیقت همان غرایز و استعدادها، شرایط و قوانین تکوینی خاصی است که خداوند در درون موجودات هستی قرارش داده. هرچی وحی تشریعی است، همان رابطه خاصی است که خداوند متعال حقایق و فرمانهای خود را و پیامبران خدا از این طریق القا میکند، پیام خود را، حکم خدا الله از این طریق برای پیغمبران القا میکند، او پیغمبرای خدا حکم خدا را به ما میرساند. بنابراین این حکم خدا، این پیام خدا، این رابطه خاصی که الله با پیغمبرای خود دارد، این باز اشکال مختلف دارد. اولش خویی که الله می فرماید ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، برای انسان این استعداد نیست که در دار دنیا با الله مستقیما سخن بگوید مگر از طریق وحی و یا هم پشت حجاب، پشت حجاب ها. او یرسل رسولا، یا پیامبر را فرستاده برش تفرسته، فیوحا به اذنی، پس وحی بکنه مطابق به حکم خدا آنچه که الله خواسته بود. بنابراین وحی به طور الهام در دل نبی جای میگیرد. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که ان جبریل نفس فی روعی، جبرئیل در قلب ما القا کرد، در قلب ما ایر انداخت که ان نفس لن تموت، یک هیچ کسی نمی مرد، حتی یستکمل رزقها و اجلها، تا که رزق و اجلش پوره نشده باشه هیچ کس نمی مرد. کسی که فوت میکنه الله رزقش ختم کرده و اجلش با پوره گریسده. وحی از ورای حجاب، مثلی که صورت دیده نشود ولی صدا شنیده می شود، مانند وحی که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام کرد. الله به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد و کلم الله موسی تکلیما. وحی از طریق ارسال رسول، حضرت جبرئیل می آید. و چهارمش وحی به معنای رؤیای صادقه، خواب. خواب وحی است. الله جل جلاله در رابطه به این موضوع هم می فرمه که لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، پروردگار در حق پیغمبرش خوابش راست کرد، به این عنوان که خواب که داخل مسجد حرام میشی به امن، به امن داخل میشی. حضرت ابراهیم علیه السلام چی می فرمه؟ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، فرزندم در خواب می بینم که من تو را ذبح میکنم. خواب به معنای وحی است. اینی وحی که به پیامبر خدا علیه السلام می شد باز اشکالی داشت. یکان بار حضرت جبرئیل امین علیه السلام مستقیم می آمد که اتا اصحاب پیامبری را می دید و اندحیه کلبی به این خواره می آمد. یکان بار حضرت جبرئیل علیه السلام می آمد، آواز برش داده می شد، کل آسمان گرفته بود، به این شکل هم می آمد. یکان بار وحی را پیامبر خدا علیه السلام می گرد، مثل سلسله الجرد حدیث بخاری است، فقط آواز شنگست را می گرفت و پیامبر خدا می کنید این وحی بر من بسیار سخت است ولی در دلم بسیار سخت باز محکم می شیند. یکان با سیستم مدارسه و تدریس است. برش پیامبر خدا حضرت جبرئیل می آمد، برش می گفت و اون می شنوید، مثل که تکرار قرآن کریم برای پیغمبر خدا علیه السلام در ماه مبارک رمضان است. به هر صورت وحی یکی از خطاب دینی است که الله جل جلاله برای پیامبرش میکند. یک موضوع است. مسئله کرامت و الهامات انشاءالله در جایش که رسیدیم سر رو بحث خواد کرده. اینا اوحینا الیک، هر انا ما وحی کردیم بسوی تو، کما اوحینا الی نوح، انطوری که وحی کرده بودیم به حضرت نوح